Mina damer och herrar, den maskerade härmaren. Gunnarssons konditori Camilla. Gunnarssons konditori Camilla. Förlåt? Förlåt? Vad sa du för någonting? Vad sa du för något? Gunnarssons konditori. Ja, hej. Jag skulle vilja beställa ett par prinsesstårtor. Ja. I vilka storlekar finns de? Ja, det finns då 6-8, 10, 12 eller 15-18 bitar. Eller 15-18 bitar. Ja. Ja. Småkakor. Finns det sånt också? Ja. Får se, vi brukar väl alltid ha vaniljdrömmar, chokladsnitt, havrekakor, konditorikakor. Det beror lite grann på vad de bakar, men det är typ de sorterna vi brukar ha då, i varje fall. Det är de sorterna vi brukar ha då. Precis. Precis. Ja. Ja. Vill du beställa eller? Vill du beställa? Klick!